غازیانو سم جوړ کړی حشر په غربي ځواکونو هر ځای غمونه تاوي د صلیبي ځواکونو غازیانو سم جوړ کړی حشر په غربي ځواکونو هر ځای غمونه تاوي د صلیبي ځواکونو هر ځای غمونه تاوي د صلیبي ځواکونو شمال جنوب کی کپل وی دیز دی شروع بریدونا پریتن دریز دی غربی زن لاحم سات بید پا کفر زوا کنو هر زائی غمونا تاوامید سلیب زوا کنو غازیانو سم جوڑ کڑی حشر پا غرب زوا کنو هر زائی غمونا تاوامید سلیب زوا کنو هر زائی غمونا تاوامید سلیب زوا کنو ستجهیزات ٹکنالوجی وا سزور غرور او سبد مستی وا سیو خیال او تا انجام شد وحشی زواکونو هر زائی غنگونا تاوامید سلیب زواکونو سیو خیال او تا انجام شد وحشی زواکونو هر زائی غنگونا تاوامید سلیب زواکونو غازیانو سم جوڑ کڑی حشر پا غرب زواکونو هر زائی غنگونا تاوامید سلیب زواکونو هر زائی غنگونا تاوامید سلیب زواکونو دا جنگ دا گر کی مات شو مختور شو دا سولی میستا زکنن زور شو شواچی دا جنگ کڑی را تنگ پا خونی زواکونو هر زائی غنگونا تاوامی دا سلیبی زواکونو شواچی دا جنگ کڑی را تنگ پا خونی زواکونو هر زائی غنگونا تاوامی دا سلیبی زواکونو غازیانو سم جوڑ کڑی حشر پا غربی زواکونو هر زائی غنگونا تاوامید سلیب زواکونو هر زائی غنگونا تاوامید سلیب زواکونو ورز او تربلی گوری زوالی واکش سرمخشو هر یو کمالی گوری حلک دنا تو دا شیطانی زواکونو هر زائی غنگونا تاوامید سلیب زواکونو غازیانو سم جوڑ کڑی حشر پا غرب زواکونو هر زائی غنگونا تاوامید سلیب زواکونو هر زائی غنگونا تاوامید سلیب زواکونو دیر تازه دمی شل بی دمی لاپی همشوی از خورا کمی دکی بر جام چی پسر مات کو اسلامی زواکونو هر زائی غنگونا تاوامید سلیبی زواکونو غازیانو سم جوڑ کڑی حشر پا غربی زواکونو هر زائی غنگونا تاوامید سلیبی زواکونو هر زائی غنگونا تاوامید سلیبی زواکونو هر یو غازی موس بر دا اسلام دی دا عقل لاخو ورطا سلام دی هر یو غازی موس بر دا اسلام دی دا عقل لاخو ورطا سلام دی بیزاری ورک کرلار گودر لفرعون ازواکونو هر زائی غنگونا تاوامید سلیب ازواکونو غازیانو سم جوڑ کڑی حشر پا غرب ازواکونو هر زائی غنگونا تاوامید سلیب ازواکونو غازیانو سم جوڑ کڑی حشر پا غرب ازواکونو هر زائی غنگونا تاوامید سلیب ازواکونو ځواکونو هر ځای وګونه تا ومی د سلی بي ځواکونو هر ځای وګونه تا ومی د سلی بي ځواکونو